Engoan ilunak ez digu kalteik ekarriko gauek boizaldi basatien iesean gabiltzan artean ez dugu merezi telefono dairi Iñasko gehiagia itortzeko astuna izuaren hortxa ezkuta leku bilaritzeko hastia oinaze monopoliotikak gabiltzan artean etxean utzezazu bihotza iskide zoren seren bate galduko du bertzela bertzela eriot naturalen menpez inutzi ordezkorik hilaran zeirauzkagune badute beste arresien berri zakurren zaunkek esnatuko gaituzte beti istripuz egin dugu topo istripuz zulatu bihotza beste lasai garri izango da gure gorputzen istripuz korbainen zerrenda etxean utzezazu bihotza iskide foren seren batek galduko du bertzela bertzela Zergitan bestela pauso batek bestea dakar ordu batek itzartzen du mina beste batek baso zehaz gabe honetako egazti hilak Eingoan ilunak mesedein godigu itzek laste bestaltzen dituzte lurra baino harinago beraz ezkutatu beharreko hilotz guztiak etxean irrezazu bihotza eskide foren seren batek galduko du